け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 地球に戻る3時間前、フリーザの復活により地球は史上最大の危機を迎えようとしていた。 はっきり言ってやろうか。これで地球は終わりだ。 よし、全員散って地球人どもを片っ端から消してくるんだ。 はい、はい、 だがその時 何か用でもあるのか地球人。 お前たちを殺しに来た。 フリーザを一刀両断、もう一人のスーパーサイヤ人。 Powtórz, co powiedziałeś? Wszystkich was zlikwiduję, bez wyjątku. Ach tak, jesteś bardzo odważny. Ale chyba nie wiesz, z kim masz do czynienia. Wiem, kim jesteś. Jesteś tyranem Frezerem. Choć to cię zdziwi, wiem o tobie wszystko. Pochlebiasz mi. Nie wiedziałem, że jestem taki sławny. Czuję się zaszczycony. Znasz moje imię i wiele o mnie wiesz. Ale nie wiesz chyba, że jestem najpotężniejszym wojownikiem we wszechświecie. Bez wątpienia, ale nie przeszkodzi mi to zlikwidować cię. Nie dorastasz mi do pięt. Zajmij się nim. Tak, panie. A wy idźcie, macie zgładzić wszystkich ziemian. Tak jest. Nie ruszajcie się z miejsca, to wy za chwilę zginiecie. Już ja się z tobą rozprawię. Zostaw go mnie, poradzę sobie z nim. Jego siła ciosu nie przekracza 5 jednostek. To śmieszne. Zaraz zginiesz i to szybko. Oh, stanie. Ja się nim zajmę. Nieźle sobie radzisz, chłopcze. Co tam się dzieje? Co wam jest? Wyczuwam nową siłę, jest imponująca. Kiedy się zjawiła, wszystkie inne znikły. Co to może znaczyć? Co to za siła? Nie wiem, ale za tą górą dzieje się coś dziwnego. Kto to może być? Czyżby kosmiczny wojownik? Świetnie się bronisz, chłopcze. Jak na ziemianina. Szykuj się, twoja kolej. Słyszałeś? Powiedział, że cię wykończy. Jest pewny siebie. Pomieszało mu się w głowie. Powiem ci coś, mały głupcze. Powiadają, że ten, kto nie dysponuje doskonałą techniką, eliminowany jest w drugiej rundzie. Masz na myśli siebie? Co to ma znaczyć? Praktycznie nie żyłeś. Trzeba było cię całkowicie odrestaurować, żebyś mógł tu przylecieć. Ale teraz zginiesz na dobre. Zaczynasz mnie denerwować. Ojcze, powinniśmy mu dać nauczkę. Dłużej nie zniosę takiego poniżenia. Będzie przykładnie ukarany. Słusznie, osobiście się tym zajmę. Czynię ci wielki honor. Mógłbym cię załatwić w kilka minut. Uwierz mi, to nie potrwa długo. Co ty nie powiesz? Jesteś okropnie arogancki. Powinieneś użyć przeciw mnie całej mocy, ponieważ jestem o wiele silniejszy od Songa. O kim on mówi? Wspominałem ci o moim przeciwniku, superwojowniku kosmicznym. Znasz go, pewnie jesteście przyjaciółmi. Nigdy go nie spotkałem, ale znam jego imię. Znasz tylko jego imię? Wiem, co zamierzasz. Nie zrealizujesz swoich planów. Wiem, że chcesz pozabijać ziemian i to przed przybyciem tego superwojownika. Rzeczywiście, mamy taki zamiar. Opowiadasz się po stronie ziemian. Zlikwidowałeś moich dwóch najlepszych żołnierzy, dlatego musisz zginąć wraz z ziemianami. Obawiam się, że to niemożliwe. Ziemianie to słabe usze. Wymiotę ich w krótkim czasie. Nie byłbym tego taki pewien. Byłeś przekonany, że Songo jest jedynym superwojownikiem kosmicznym. Otóż to nieprawda. Ja też jestem superwojownikiem. A to nowina. świetny dowcip. Nie do wiary. To niemożliwe. Co tam się dzieje? Trzęsienie ziemi? To samo było na Namek, pamiętacie? Może to mój tata? Nie przypuszczam. Ale to taka sama siła jak taty. Co znaczyłoby, że... Chodzi o jeszcze jednego superkosmicznego wojownika. To znaczy, że Songo nie jest jedynym superwojownikiem na świecie. Coś podobnego. Tego już za wiele. Jeśli dobrze zrozumiałem, jest super wojownikiem. To chłodne spojrzenie. Już je kiedyś widziałem. Na co czekasz? Atakuj! Proszę bardzo, miernoto! Zaczęło się. Chodźmy tam. Zostań. To zbyt niebezpieczne. Nie możesz lecieć. Oni mają doskonałe radary. Żeby cię nie namierzyli, musiałbyś iść pieszo. To co robimy? Nie wiem. Gdzie jest Songo? Dlaczego nie wraca? Złość mnie bierze, ale muszę przyznać, że są od nas znacznie silniejsi. I zanim Songo wróci, zniszczą całą ziemię. Vegeta, ty jesteś bardzo mocny. Obronisz nas. Cicho bądź, idiotko. Jeżeli nie chcesz zginąć z nami, wracaj do domu. Widziałaś, co stało się na Namek? Nie myśl sobie, że wszystko samo się ułoży. Nazwałeś mnie idiotką. Popełniłeś błąd. Bulma wcale nie jest idiotką. Powiedziałabym nawet, że jestem inteligentna. Można ci tylko zarzucić, że masz zły charakter. Chcesz powiedzieć, że ci się naprzykrzam? Każdy ma jakieś wady. Licz się ze słowami, bo zaraz się zezłoszczę. Co was tak śmieszy? Korzystamy, bo być może to ostatnia okazja, żeby się pośmiać. To się okaże. Chodźcie. Poczekajcie na mnie. Nie okrzesańcy. Jak mogli porzucić biedną, bezbronną dziewczynę? Chodź, Bulma, wracajmy do domu. O nie, nie przyszłam tu na darmo. Po pokażę im, na co mnie stać. Już nieraz znajdowałam się w trudnej sytuacji i zawsze sobie radziłam. Już ja wam pokażę. Attendez, vous allez voir. W drogę! Vegeta, poczekaj na mnie. Idę z tobą. Czekaj. Myślę, że błędem byłoby zniszczenie tej planety, bo jeśli Son go wróci, nie będzie miał gdzie wylądować. Słusznie, trochę ich postraszę. To niemożliwe. Źle robisz, nie doceniając mnie. Wiem, że nie traktujesz mnie poważnie. W takim razie powtórzę. Twój koniec jest już bliski, Frezer. Ty nędzniku, milcz, idź do diabła. Przestań. Wszystko zniszczysz. Co się dzieje? Są tam. Co się stało? Bili się. Nie do wiary. Patrzcie, wszystko zdemolowali. Okropne. Brawo, walczysz jak sam diabeł. Po pierwsze, zaskoczył mnie Frezer, bo żyje. A teraz ten tajemniczy młodzieniec, kim on jest? Robi wrażenie równie silnego jak Songo. Nic o niej nie wiem, ale wszystkiego nie można wiedzieć. Nie powinienem się śmiać w takiej chwili, lecz to silniejsze ode mnie. Tracisz rozum. Zaślepia cię żądza władzy i to cię zgubi. Skoro jesteś taki silny, dlaczego przerwałeś walkę? Rzeczywiście, pora cię załatwić. To straszne. Tragedia zdaje się nieunikniona. Frezer zaraz zniszczy Ziemię. Ma dwa razy więcej energii niż na Namek. Co robisz? Chcesz roztrzaskać planetę? Chyba nie mam wyboru. Poszukam Songa w kosmosie. Spójrzcie tam. Chodźmy stąd. Zaraz nastąpi wybuch. Jesteś gotów? Co to? Nie wierzę własnym oczom. Jeszcze tu jesteś? Jak widzisz, na co czekasz? Nie. Gratulacje, udało ci się. Byłem pewny, że ta miernota ci nie dorówna. To była dopiero rozgrzewka, teraz poczekam na Songa. Frezer! Nigdy mnie nie pokonasz. I tak, ku ogólnemu zaskoczeniu, okazało się, że Songo nie jest jedynym superwojownikiem we wszechświecie. Ten tajemniczy młodzieniec z godną podziwu swobodą pokonał Frezera. Kto to taki? 次回ドラゴンボール Z、 ボス久しぶり帰ってきた孫悟空。